Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Oh,

słynne pasmo przenoszenia. Bye.

new music radio program coming out. And we do indeed have some kind of guests in the house tonight. Judging for the 2 months that you've been here. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. You're listening to the most funk progressive pop party, the New York metro area's oldest new music radio program. And as promised, we do indeed have some guests in the house tonight. Gentlemen, it's been too long since you've been here. Soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Wysłuchaliśmy DJ-skiego mixtape'u Fatboy Slima, zarejestrowanego w roku 1997 podczas jednej ze słynnych imprez Big Beat Boutique w Brighton. Na płycie set ukazał się w roku 1998. Wydany został przez wytwórnię Skint, w której Fatboy Slim był najważniejszą postacią, no i w labelu skupiającym brytyjską scenę big beatową. Całość zakończył słynny Rockefeller Skunk, czyli utwór z płyty, do której wracam na zakończenie spotkania, życząc Państwu dobrej nocy i dobrego dnia. Na spotkanie z elektroniką nagrywaną na setkę podczas na przykład scenicznych występów zapraszam w przyszłym tygodniu w nocy z soboty na niedzielę. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you. It's so easy to get acid. You can get it anywhere. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Witam w Polarnym w tropikach. To już 36. wydanie naszych muzycznych podróży po świecie. Zapraszam ponownie do Ameryki Południowej i do paru innych zakątków świata. ale także do Tokio, a to z okazji odbywającej się tam olimpiady. Czekają nas dziś krótkie wejścia ze studio olimpijskiego. To zaś zainspirowało mnie do poszukania paru utworów związanych ze stolicą Japonii. W tle gra dla nas Japończyk Anao Ito ze świetnego afrobeatowego albumu na tokijskiej wytwórni Jazzy Sport. Pojawią się też dwa utwory z wytwórni Tokyo Dawn, a także mój ulubiony japoński producent Kuniyuki Takahashi.